www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العظيم. دوستو بزرگو اور عزیزو, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ناخلفوں کی مذمت فرمائی ہے, ان کی قباحت بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سلف کے طریقے پر, اپنے اکابر کے طریقے پر نہیں رہے. سب سے بڑا کام معلوم ہوا کہ سلف کا کیا تھا, اقامت صلاح. دو ہی چیزوں کو بیان کیا اللہ نے, ان کے ناخلفی کے دلیل میں دو چیزیں بیان کی, اضاء الصلاۃ و تبع الشہوات. سب کچھ اس کے اندر آ گیا. ناخلف لوگوں کا پہلا کام یہ ہے کہ نماز کو ضائع کرتے. نماز کے اقامت کا حکم ہے, نماز کی اعزاز بالکل اس کے برعکس ہے. معلوم ہوا کہ ہمارے اکابر نماز کی اقامت کا اہتمام فرماتے تھے. اقامت کے بالمقابل اعزاز ہے. جب اعزاز ہوئی تو معلوم ہوا کہ تم اپنے سلف کے طریقے پہ نہیں ہو. معلوم ہوا کہ نماز کا کام کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے, اس آیت کو بحث کرتے تھے, اپنی تفسیر سے نہیں کرتے تھے, فرماتے تھے کہ اگر سب مسلمان نماز کا اہتمام کریں جماعت کے ساتھ تو کافی ڈر جائیں. یہ کہتے تھے. بیک وقت نماز میں جانا, مسجدوں میں آنا, یہ بہت ہی روب و دبدبہ کی چیز ہے. اس سے ظاہری نفع بھی ہے اور باطنی نفع تو ہے یہ کہ اللہ کا قرب ہوتا ہے. سب سے زیادہ قرب بندے کو فرائض میں ہوتا ہے, اس میں نماز کا درجہ بہت بڑا ہے. اللہ کا یہ وہ نماز ہے جس میں رکوع بھی ہے اور سجود بھی ہے, اس میں روزہ بھی ہے. روزہ میں تو کم سے کم کھاتا پیتا ہے, وہاں تو کھاتا پیتا بھی نہیں, وہاں بھاری روزہ ہے. نماز میں روزہ بھی ہے اور حج بھی ہے. تحریمہ وہاں تک چلتا پھرتا ہے کپڑا پہن کر کے, یہاں تک کچھ نہیں کر سکتا. تحریمہ باندھا, اللہ اکبر دبا, ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ. انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص کا ہاتھ بار بار داڑھی پہ جا رہا تھا, فرمایا کہ اگر اس کا قلب خاشع ہوتا تو اس کا ہاتھ داڑھی پہ بار بار نہ جاتا. معلوم ہے کہ حج سے بھی زیادہ اہم ہے. اور زکات بھی ہے اس کے اندر. شاہ صاحب نے لکھا, ہم کو سمجھ نہیں آئے گا زکات کیسے ہے, بتلا دیں جانے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ نماز کے لیے ستر ضروری ہے, یہاں سے یہاں تک کپڑا پہننا ضروری ہے. تو کپڑا تو روپیے سے ملتا ہے نا, تو زکات بھی آ گئی اس کے اندر. نماز کے اندر روزہ بھی ہے اور حج بھی ہے اور زکات بھی ہے, اس کی اہمیت ہے. اس بنا پر آگے شہوات خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وَتَّبَعُوا شَهْوَاتِ بعد میں لے آئے. معلوم ہوا کہ سب سے بڑا فرد شہوات جو ہے وہ اضاعت صلات ہے. اس میں مقدم کی یہ حضرت فرماتے ہیں نقطہ کہ شہوات میں اضاعت صلات تو آئی گئی لیکن نماز کی اہمیت اور اضاعت صلات کی مذمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ یا اضاعت صلاۃ کو مقدم کیا. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاۃ, نماز کو کہا جماعت کا اہتمام نہیں, سنن کا اہتمام نہیں, مستحبات کا اہتمام نہیں, نماز ہی کا اہتمام نہیں. کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں, بہت سے شادی بیاہ والے مسلمان جاتے ہیں نماز ہوتی رہتی ہے وہاں بند بھی نہیں کرتے, ہندو بند کر دیتے ہیں, بعض موقع پہ تعریف کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ لوگ بند کر دیتے ہیں لیکن مسلمان نہیں بند کرتے. یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم نے دیہات کے آدمی تو بڑے چربی جڑی لوگ بڑے تھے یہاں کے لوگ بہت, ہم نے کہا کہ ایسا منع کر دیجیے, دیکھیے سامنے کھڑے ہیں, کہا ہم ایسا مانیں گے نہیں, بیکار کیا کہا جائے, نہیں مانے. مسلمان اضاعت صلاۃ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کو بھی ضائع کر رہے ہیں, اپنی نماز کو بھی ضائع کرنا اور دوسرے کی نماز کو بھی ضائع کرنا, مرض لازم متعدی دونوں ہیں. اس بنا پر بہت ساری معمولی چیزیں نہیں, آیات ہیں یہ, حدیثیں ہیں, ہم کا ہمارا ایمان ہے اس پر. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاۃ واتبعوا الشهوات, اللہ دھمکی دے رہا ہے پسو کو یہ رکھا گیا تھا ہی تو پہنچیں گے جہنم میں, آئیں گے گمراہی میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, تیار ہے وہی, ایک وادی بھی ہے جہنم کی اس میں ڈالے جائیں گے. سب چیزوں کا استحضار ضروری ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جیسا رمضان ویسے مہینے, رمضان کو صحیح کرو سب مہینے ٹھیک ہو جائیں گے. ہماری ابھی ایک عزیزہ آئی تھی, سب دیکھیے کتنا خیال کرتی ہیں عورتیں, پڑھی لکھی خاص عزیزہ ہے عبید اللہ کے ساتھ کی خالہ, ابھی گئی کہا چچا, ہم کو چچا کہتی ہے, چچا ہم آپ کی مسجد میں کل گئے تھے, سب موری جو تو بڑی زور زور سے بیان کرتے ہیں سمجھ ہی میں نہیں آتا, اتنی آواز تیز ہو جاتی ہے, آپ کی آواز بالکل صحیح ساری سب ہم نے سن لیا. وہ اس نے کہا اور یہ کہا اس نے بہت اچھی بات کہ ابا کا بار بار ذکر آپ کر رہے تھے, نے ماشاء اللہ صاحب کا, یہ عورت سمجھیے مرد نہیں سمجھتے جائے. عورتوں کے اندر بہت متاثر ہو کے گئی گئی بڑھیا گئی ابھی گئی. تو دو خصوصیت یہ دے بچا کہ یہ بیان کروں گا, لیکن بس بیان میں تو ایسی بات آتی ہے ذہن میں, بات آ ہی جاتی ہے. تو کہا ایک تو یہ کہ بولوی لوگ اتنا جھوٹوں سے بولتے ہیں کہ رسول سمجھ ہی نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں, دوسری بات یہ کہ ابا کا ذکر بار بار, امام محمود شاہ رسول اللہ صاحب کا ذکر, اس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں, یہاں کے لوگ پسند کرتے ہیں. تو مسلم الامت تو مسلم الہ آباد بھی تو تھے, حضرت مولانا یونس صاحب تو بہت تعریف کرتے تھے کہ کیسے حضرت نے الہ آباد کو سر کر لیا, کہ مولانا یونس صاحب نے کیسے کیا ہے بتلاتے بھی تھے اس طریقے سے کہ جو آیا اس کو ہدیہ دیا, یہ بھی سن لیجیے میرے ہاتھ سے ہدیہ, کوئی بھی آیا ہدیہ دس روپیہ ضرور. اب ہدیہ کس کو ناپسند ہے, حضور نے فرمایا نا کہ ہدیہ دو محبت بڑھے گی, اگر محبت بڑھے گی جنت میں پہنچ جاؤ گے. ہدیہ کا خاص اہتمام تھا, کوئی بڑے سے بڑا, کوئی نکاح پڑھانے کے لیے آیا کہ حضرت ہمارے نکاح پڑھا دیے, اس زمانے کے حالات نہیں تھے, اس سے دوسرے حالات تھے, نکاح پڑھا دیے. کہا اگر میں نہ رہتا تو تم کچھ سے نکاح پڑھاتے, تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دائرے کے شیخ سے پڑھا رہے تھے, کہا پڑھا لو ہم سے, اب کتنا دیتے ان کو, کہا 51 روپیہ, کہا ان کو دے دو پھر مجھ سے نکاح پڑھا. لوگوں نے سمجھا جو ہماری آمدنی میں کوئی فرق نہیں, تو رہے مہاراج رسول اللہ صاحب کوئی عرض نہیں. اب بہت اس واقعے کو بیان کرتے تھے, ایک جگہ پر مولانا شیخ زکریا گئے کسی خطے میں, گئے زکریا ملتانی مشہور ہے نا, بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے خلفا بھی موجود ہیں بجنور میں, جو کچھ میں گیا تھا وہاں وہاں جو ایک بزرگ ہے انہیں کے بھانجے ہیں اور یہاں بھی ہیں, بڑے سب سے پہلے چوتھا ایسا میں نے یہی انہیں سے شروع کیا, بہت بڑے آدمی تھے. تو کسی خطے میں وہ گئے تو وہاں کے علماء و مشائخ نے پیالہ بھیجا دودھ سے بھرا ہوا, حضرت فرماتے تھے اس پر ان کا خاص ایک مزاج تھا، یا ہم لوگ رہتے تو پی جاتے، کہتے تھے ہم لوگ بےقوفی سے کیا کہتے پی جاتے، تھوڑے ہدیا ہدیہ کے طور پہ بھیجا ہے لوگ، وہ سمجھ گئے، انہوں نے پھول کی ایک پنکھڑی رکھا اس پر رکھ کے واپس کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا معمہ ہے، آپ لوگ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ بھیجا ہے، آپ نے ایک گلاب کی پنکھڑی رکھ کے بھیج دیا، کیا کہا انہوں نے لسان حال سے کہا تھا کہ یہ اقلیم مشاک سے بھرا ہوا ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اقلیم یہ ملک جو ہے مشاق سے بھرا ہوا ہے، آپ کی یہاں ضرورت نہیں ہے. مطلب تو میں نے پھول کی پنکھڑی رکھ دیا کہ دودھ میں جیسے پنکھڑی کی گنجائش ہے اسی طرح آپ لوگ باوجود میں رہوں گا، کوئی آپ لوگوں کو ضرور نہیں پہنچاؤں گا، آپ رہیے جس جگہ پہ. دودھ سے پیارا بننا گلاب کی پنکھڑی، یہ ہے اسرار ہے، حکمت کی باتیں ہیں. ان کا بات بہت بار فرماتے ہیں یہاں آنے، یہ بھی یہاں آنے کے بعد بار بار اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ یہ مشاہد کا دائرے مشہور ہیں دنیا میں، ہندوستان میں اتنے ادارے نہیں، دائرے کہیں نہیں ہیں، دار شاہ محب اللہ الہ آبادی، دار شاہ محمدی، دار شاہ اجمل، دار شاہ عبدالعظیم، دار شاہ مالو، کتنے دائرے ہیں. اس میں ہم لوگ رہے یہاں پر، ان کی پوری پوری رعایت کیا حضرت نے. اور کبھی کہتے تھے کہ بھائی مجھ کو دیوبندی کوئی نہیں کہے، محمدی کہے، میں دیوبندیت پھیلانے آیا ہوں، محمدیت پھیلانے آیا ہوں. ان سب چیزوں کا بہت اثر پڑا یہاں پر، پوری پبلک ہوگی، کبھی مخالفت نہیں رہی ہم لوگوں کی. حضرت نے تجویز کیا اس کو شہر بنانا، ہم تو اس شہر کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ حکمت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسئلے کے لیے حکمت کا ہونا بھی ضروری ہے، حکمت بھی ہو، رفق بھی ہو، شفقت بھی ہو، اور علم بھی ہو، علم کی ضرورت ہے. غیر بنو باشر ہو، علامہ دباشی کہتے ہیں کہ مبلغ کو چاہیے کہ کوئی بات کہنا ہو تو اس کو طریقہ سے کہے، لٹھ مار نہ کہے. غیر بنو باشر ہو، وہ متن باشر ہو، وہ بےمن باشر ہو، کس کے ساتھ ہی ہم کو یہ معاملہ کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے. مصری عالم نے لکھا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ کوئی حل لے کر کے جا رہا ہے اپنے کھیت میں اور تو پڑھ کے سن لو بات کر حل جو ہے کہ مارے گا تمہارے دماغ صحیح ہو جائے گا. اس کے لیے بھی ڈھنگ چاہیے، عقل چاہیے، رفق چاہیے، حکمت چاہیے. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت دی گئی تھی، حکمت اور منعوت جو حکمت دیا گیا خیر کثیر دیا گیا. تو تبلیغ کے لیے اور دعوت کے لیے تین شرط ہیں، علم ہے اور حلم ہے اور رفق ہے. علم، حلم، رفق، تین چیزوں کی ضرورت ہے. علم نہیں ہوگا تو بہت سے منکر کو تم معروف کر دو گے، معروف کو منکر کر دو گے، معصیت کو طاعت، طاعت کو معصیت بنا دو گے لا علمی کی وجہ سے. اور اس کو پہنچاؤ رفق کے ساتھ، سختی نہیں، لا ترو، غلظت نہ اختیار کرو، کیونکہ رفق میں کامیابی ہے، غلظت میں کامیابی نہیں ہے. غلظت مواقع کے لیے مناسب ہے، غلظت مناسب، لیکن اگر بے موقع غلظت ہوئی تو بہت زیادہ ضرر ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا جیسے دیگچی میں تیل رکھا اور تیل اس میں پانی ڈال دیا تو دیگچی اور تیل سب اڑ جائے گا. امام غزالی نے مثال دیا ہے اس وقت سے، اس کے لیے ضرورت ہے مبلغ کے لیے. فرماتے تھے کہ ہاں یہ وہ جامع ہے جس کا نہیں الٹا سیدھا، ہر کپڑے کا الٹا سیدھا ہے، لیکن اس کے لیے جا رہے ہیں الٹا سیدھا کو نہیں جانتے. اس بنا پر چیزوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، دین ہے ہمارا، اس کو پہنچانا بھی ہے، نہیں اصول کے ساتھ، قواعد کے ساتھ. اللہ ہم سب کو توفیق دے، یہ بھی ایک کام ہے. انبیاء بھیجے جاتے ہیں، سکھلا کے بھیجے جاتے ہیں، انبیاء بھی سکھلائے جاتے ہیں تب بھیجے جاتے ہیں. بکری چرانے کے لیے ایک مشہور ہے واقعہ کہ بکری چرانے کے لیے انبیاء کو حضور نے بھی بکری چلائے. حضرت ماں علامہ بیٹھے بیٹھے کہیں کہ ایک وہاں مولانا اعزاز علی صاحب کے لڑکے ہیں، مولانا کیا کون میاں تھے، ہاں ہمیں تو بکری لے کے کہیں جا رہے تھے. تو علامہ نے پوچھا کہ کہاں بکری ہوئی، کہاں لے جاتے ہو بھائی؟ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہاں نبوت سے پہلے کی سنت ہے، نبوت کی بات ہی نہیں. اب پڑھنے پڑھائے بکری ہوئی مت چڑھا، پڑھو دس تو بھائی کے پڑھاؤ، نبوت سے پہلے سنت تھی، حضور نے نبوت سے پہلے بکری چڑھائی ہے, بعد میں چڑھائی ہے, لیکن بکری سے سیکھا انہوں نے. کس کو سیکھا؟ حلم کو سیکھا اور تحمل کو سیکھا. سمرہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریق کی دو جان, دو جان, ایک تحمل دوسرے تحمل. حضرت تھانی لکھ رہے ہیں ایک تحمل سوچ سمجھ کے کام کرو اور اس کے بارے میں کوئی مصیبت آئے برداشت کرو. تحمل اور تحمل ہمارے بزرگوں کی ایک ہی چیز خلاصے کے طور پر آتی ہے. تحمل سوچ سمجھ کے کرو, وہی حکمت. اور اس کے بعد کوئی چیز ہو تو اس کا, ہمارے حضرت جی بہت کہتے تھے کہ دو چیزوں کو بنیاد بناؤ, تواضع اور توکل. تواضع سے لوگوں سے تعلقات درست ہوں گے اور توکل سے اللہ سے درست ہوں گے. یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں. تحمل جو کہ اکبر ہے الحمدللہ, تحمل اور تحمل. اور ایک بات کیا ہے, یہ وہاں تھانی کی بات ہے, وہاں شاہ صلی اللہ تواضع. انہوں نے مجھ سے فرمایا حضرت نے کہ جا کے مبین سے کہو, اور ان کا نام بھی آ گیا. ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ابھی معلوم ہوا ہے, آئی سی یو میں ہے, دعا کیجیے ان کی صحت کے لیے. ہمارے بڑے بھائی ہیں حضرت کے, بڑے داماد. تو جا کہا کہ مبین سے پوچھو کہ میں کیا چاہتا ہوں, یہاں مسلم امت پوچھ رہا ہے. تو ہم لوگ کیا بتاتے ہیں, بھائی صاحب سے بھی کہنے بھی نہیں پایا تھا, تب تو خود ہی کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں حسن نظم میں حسن خلق, یہ چاہتا ہوں حسن نظم میں حسن خلق. یہ ہمارے مشائخ اللہ تعالی نے علم دیا تھا اور حکمت بھی دیا تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی بھی توفیق, یہ طریق ہے مولانا, یہ خانقاہیت سے الگ نہیں ہے. اسی بنا پر خانقاہیت میں زمانہ رہا ہے. فرماتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں تعلق تل خانہ خوانی, خوانی معطل ہو چکی ہیں. اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ خوانی کی ایجاد یا وضع اصلاح اعمال کے لیے تھی, اور اصلاح اعمال نہیں رہے تو خوانی ختم. جو چیز اپنے موضوع سے ہٹتی ہے اس کے اندر فساد, فساد یہ عمارت اگر ہے اس میں وہ کام نہ ہو تو مال پھانسی رہ گئے. فرمایا تعمل بہت, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. بہت بڑی بات ہے, حسن نظم ہونا چاہیے, حسن خلق ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ بنا کے بھیجا, واعظ بنا کے بھیجا ہے. اس بنا پر جن حکمتوں سے انہوں نے کام کیا ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے ہمارے. تو اللہ تعالیٰ نے شکایت فرمائی ہے نا خلقوں سے, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, غی کو پہنچیں گے. اس بنا پر اولاً تو ہم آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کے متعلق اللہ شکایت فرما رہے ہیں, جس کے ہم ناخلف ہیں, جس کے ناخلف, وہ ہمارے سلف کیسے تھے یہ معلوم کرنا ہوگا. ہمارے سلف کا یہ تو معلوم کرنا ہوگا, تبھی معلوم ہوگا. ہمارے سلف کے واقعات بہت مندرج ہیں مولانا, بہت علماء نے ہمیشہ لکھا ہے. سلف کے حالات بھی لکھا ہے, ان کے اثرات بھی لکھا ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے اخلاق سلف, بہت اچھی کتاب. ابھی پرسوں رات میں کوئی کہہ رہا تھا اس کتاب سے بہت فائدہ ہوا. اصل کتاب وہ علامہ شارینی کی تنبیہ المحترین ہے, اس کا ترجمہ کسی نے کیا, حضرت نے اس کے تحفظ کیا ہے. یہ اخلاق سلف بہت اچھی کتاب. ایک اور کتاب ہے عین نحن من اخلاق سلف, ہم اخلاق سلف سے کتنے دور ہو گئے ہیں. الحمدللہ اس کا ترجمہ محمد رشید صاحب نے, ہمارے نے کیا, ہمارے اقبال تکاری نے کیا ہے, وہ مکمل ہو گئی ہے. ان حضرات کو اللہ جزائے خیر دے, اس کو دیکھنا ہے. اسی لیے مولوی مقصود صاحب کبھی بلایا تھا کہ اس کی تکمیل کر کے ان کو لوگوں کو دکھا دیجیے مقدمہ. اخلاق عین نحن من اخلاق سلف بہت, خود مہاراج شاہ رسول اللہ صاحب نے وصیت الاخلاق کتاب لکھی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ذہن میں پہلے بیٹھتے ہی آئی ہے, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ اکابر کے متعلق لکھا ہے. اکابر کا تقویٰ, اکابر کا رمضان, اس کو ہم لوگوں کو پڑھنا بھی چاہیے. کیا ہمارے اکابر کیا کرتے تھے, اس کا استحضار ہونا چاہیے. فضول باتوں سے بچتے تھے. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب ایک مرتبہ جاتے تھے ٹہلنے صبح, और रमजान में दो मर्त हो जाते थे इस गर्मी में, मजलिस के बाद सवाल है। तो हम लोग सोते भी थे कि सब लोग सोते हैं बैठते हैं, सुबह तो सोते भी नहीं थे, मजलिस किया दादा सलाउद्दीन साहब थे और चले गए रमजान। सुविधाएं देखा होगा, सुविधा उधर जा घूम घाम के आगे 11-12 बजे आते थे। क्या हुआ, यहाँ तिलावत का मौका नहीं मिलता, इस वजह से तिलावत करने के लिए चला जाता हूं। तिलावत तो करते ही थे, लक्ष्य पे बैठ करके तिलावत करते, बहुत हाफिज जबरदस्त हाफिज थे, अगर थानी के सामने तिलावत पढ़ते थे कुरान शरीफ तरावी में कदम चलाते। अगर एक दफे नहीं सुनाना चाहते थे, इन्हें डर रहे थे, कहा जाकर वो सुल्लास कहो बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, आओ सुनावे बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, माशा सुल्लास साहब से करवाया बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, आए सुनाया। बहुत जबरदस्त हाफिज थे, अल्लाह ताला ने इतना करात करते थे, तिलावत फरमाते थे कि मैं क्या। एक मंजिल तो उनका मामूली था, कभी कभी मुझसे खुद कहा रखने कि कमू जमान मैंने कल वाली मंजिल भी पढ़ी आज, और जिस दिन नहीं पढ़ पाते थे उस दिन खफगी रहती थी, हम लोग समझ जाते थे पढ़ नहीं पाए आज, समझ जाते थे हम लोग, क्योंकि आदमी कसरत से हो गए मौका नहीं मिला तो नफा वो निकल ये सब रहता था बहुत, वहां अंदर ही रमी खराश मी तराज वही नजर आता है, और यहाँ पगड़ी उछलती है इसे बैखाना कहते हैं वही नजर आता था, यहाँ पगड़ी उछलती है मौलवी लोग बारे में आओ यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं, तो हम लोग समझ जाते थे कि आज नहीं पढ़े तिलावत। चुनांचा वफात के बाद कुछ ही दिन पहले हकीम इफामुल्ला साहब साहब ने कहा, यहाँ भी फालिज का असर हो गया था, और किसी से नहीं कहा, हकीम साहब से कहा इस बात में तिलावत ज्यादा किया है शायद उसका तो असर नहीं हो गया। कोई कहता था न समझ लो कि अलामा शाही रूहानियत है, सब बेकार बात हो उल्टी सुलटी बात करते थे, कहते चूंकि तिलावत का मन ज्यादा तो शायद उसकी वजह से असर हो गया क्या था, लेकिन तिलावत का मामूल बहुत। कभी कभी तहजुद के बाद भी कहते थे, भाई साहब हमारे थे अल्लाह उनको जजाय करते हैं, मैं तो हाफी नहीं था, बुलाते तहजुद में पढ़ते थे जमात। बहरहाल ये अकाबिर के हमारे अकाबिर के हालात, उनके तकवे के हालात, उनके रमजान के हालात, एक पढ़ो कुछ तो असर होगा, कितने लोग पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने अकाबिर की सीरत को मजबूत रखने की तौफीक मरम्मत पर अकाबिर की बात है। हज़रत माशाफुज्जमान साहब मुतरीफन मैंने अर्ज किया था, देखिएगा कितना पढ़ते थे, फरी बात भी और भी कितना पढ़ते थे, तिलावत करते थे, हज़रत थानी का मामूल था, और अकाबिर के तकवा या रमजान जो है उसमें भी बुजुर्गों ने कैसे कैसे उनके मामूलात थे, कैसे कैसे बदायत थे। हजरत साहब जो कार्य वगैरह तो मन ही रहते, मुलाकात ही नहीं करते थे, लेकिन हजरत मां थानी का तरीका नहीं था। हजरत ने कहा कि मेरा मामूल वही रहता है जो पहले रमजान में रहता है, वो जो मामूलात जरूरी है वो तो मुझे अदा ही करना है, अब खतूत आए उसका जवाब देना ही है, कोई आया है तो मिलना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने पूरे इंतजाम रखते थे तलावत का और जिक्र का और इसका सब इस दिनों पर इन चीजों के लिए। अल्लाह ताला रमजान में हमको बदले, हमारे अखलाक भी बदले, शफकत अलल खल्क तरीक की दो बुनियादें, शफकत अलल खल्क और निस्बत माल हक, दो चीज तरीक की जान इन्हीं दोनों पर है, शफकत अलल खल्क और निस्बत माल हक, हक के साथ जुड़ जाना है और मखलूक के खुदा के साथ शफकत का मामला करना, ये सबके लिए मजबूर है, कोई इसे मुस्तसना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्फ जनाह लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए ऐसा है, कोई उठाइए नबी को हुक्म हो रहा है और मोमिनीन है, वो तो नबी और मोमिनीन, मोमिनीन में तो शरीक हो गए, नबी में थोड़ी शरीक हो, दो जुद है ना। वक्फ जनाह के नबी को हुक्म हो रहा है किसके लिए, मोमिनीन के लिए, तो मोमिनीन तो सब हैं, और तुम नबी नहीं हो, नबी को हुक्मराज झुकाओ, तुम कौन होते हो कि ना झुकाओ, अपने पास नबी के तरीके पर रहोगे तभी नायब कहलाओगे, तभी वारिस कहलाओगे, नायब के अंदर मुनीब की तमाम सिफात होनी चाहिए, वारिस के अंदर तमाम मुरीस के मामला होनी चाहिए। اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آپ حضرات تو ہیں یہ طریق پر. دادا میں اپنے ہی لیے کہتا ہوں, افسردہ دل افسردہ کنل, میں تو اصلاح ہی نہیں کیا ہوں, لیکن آپ حضرات آئے ہیں. ہمارے یہاں پر خجبرا جی ہم نے کہا تھا کہ سب علماء بیٹھے رہتے تھے, مہادیمیا وغیرہ سب لوگ رہتے تھے, سب سے کہتے تھے کہ بیان کیجیے. علی بیا کہتے تھے حضرت ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں. ماں ابرا صاحب کیا کہتے تھے, ماں محمد احمد صاحب کیا کہتے تھے, کہتے آپ کوئی نہیں بولتا تھا میں ہی بول رہا ہوں, وہی میرا حال ہے, کوئی نہیں بولتا تو میں ہی بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ عافیت دے مضبوط کیے, ہم سب مردوں کو عورتوں کے اندر نرمی پیدا کرے, رفق. اپنے تم کیا ہو, تم کو کسی نے کچھ کہا دیا تو کیا ہو گیا, کتنی بڑائی تمہاری ختم, تم کو بڑائی کم آتی نہیں تھی. ہمارے حضرت فرماتے تھے خانقاہ میں مجھ کو لوگ ڈانٹ بھی دیتے تھے, میرے کو بہت زیادہ وجوہ نہیں تھے, میں آپ کو سمجھیے داریات سے بھی پڑتے, اسی قد بھی تھا, ڈانٹ بھی دیتے تھے. اب ادھر کے لوگ پچھانے نے وہاں دروسن وغیرہ دیکھا گئے شیر کی طرح رہتے, وہاں تھانے بھی ایسے دیکھ کے لوگ مرو ہو جاتے تھے, وہ ادھر کے لوگ ہوتے پچھا کے لوگ. ہم لوگ پورا کے آدمی, وہ صورت بھی نہیں تھی, وہ صورت بھی نہیں تھی, وہ شکل بھی نہیں تھی, تو حضرت کو بھی ہمارے کچھ لوگ کبھی ڈانٹ لیا موقع دے. فرماتے تھے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں, یہ لفظ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں, تو جیسے حضرت تھانوی کی ڈانٹ سنیں گے تمہاری بھی سنیں گے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. کچھ نہیں بولتے تھے, کچھ کبھی جواب نہیں دیتے تھے. یہ ہے کتنا بڑا جملہ ہے, ہم تو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں, اور اصلاح ضبطی کا نام ہے, حلم کا نام ہے, صبر کا نام ہے, تحمل کا نام ہے. تو جیسے حضرت تھانوی کی ڈانٹ سنتے ہیں برداشت کرتے ہیں, بعد میں ہوتا تھا نکل جاؤ برداشت کیا, تو آپ بھی ڈانٹ دیجیے. ہماری اسلامی یہ مہم چیز ہوگی, یہ خانقاہ, خانقاہ کے اندر تحمل ہے دوستو, تحمل ہے, یہ سب چیزیں خانقاہ سے متعلق. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا, خانقاہ میں سب لوگ جمع تھے, ایک صاحب سوئے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے, کوئی جا رہا تھا تو ان کو ٹھوکر لگ گئی, ابھی سوئے رہتے ہیں ٹھوکر لگ گئی, تو جو سوئے ہوئے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اندھے ہو گیا ہے, وہ تھے کسی مقام پر تھے, وہ کسی تصور کے سر کے مقام پہ اونچ اگر گفت ہے گفت ہے اللہ بوت گر کے الحرقوں میں عبداللہ بوت, تو پوری کتاب ہم نے لکھی ہے گفت ہے گفت ہے اللہ بوت. انہوں نے کہا کچھ اندھے ہو کیا, وہ اندھا ہو گیا آدمی اس وقت. پیر کو معلوم ہوا شیخ کو, کہا کہ ان کی وجہ سے ایک آدمی اندھا ہو گیا ہے, کہا تم اسی کی خدمت کرو, یہ اندھا ہو گیا پسار پیشاب کرنے کی تم ہی لے جاؤ. اسلام کیا ان کی کس گئے, یہ نہیں کہ کرامت میں ہوئے کتاب کرامت ہو گئے, کچھ جلدی سے خلافت دے دیے جلدی سے پگڑی دے دیے, کچھ نہیں کیا. کہا تمہارے کہنے کی وجہ سے یہ اندھا ہوا ہے, اس بنا پر تم اس کی خدمت کرو, پخانہ پیشاب جو کچھ کی ضرورت ہے تم کو ادا کرنا ہے. خانقاہ نے کہا جی مصیبت آئی, لوگوں سے مشورہ کیا کچھ دیں گے, بس بھائی کیا کروں کب تک یہ خدمت کروں میں. کہا اچھا ہم بتلا رہے ہیں کہ کبھی لے جاؤ لے جاؤ, اور کوئی مار دے لے جاؤ, کوئی ٹھوکر مارے گا تو کہو کہ دیکھ کے چلو دیکھ کے چلو, وہاں کہا اندھے ہو کیا, بس دیکھ کے چلے اس کی آنکھ آ گئی. اصلاح یہ سب کرامات ہو سکتی ہیں, کرامات الاولیاء حق ہے کہ نہیں, چلو سر یہ کرامات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نابیناؤں کو روشنی آئی کہ نہیں, اگر ان کے وارثین سے آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے. یہ خوش لوگ ہیں اس چلتی وہ نہیں مانتے, جو کرامات کا قائل ہے, جو معجزات کا قائل ہے وہ کرامات کا بھی قائل ہوگا. کرامت جو ہے اخت المعجزہ ہے, معجزہ کی بہن ہے, یہ بھی ہے امت محمدیہ میں بھی سلسلہ ہے. بہرحال صبر اور تحمل اور ضبط یہ بہت بڑی چیز ہے. رمضان میں ہم نے دیکھا خود آپس سے لوگ باہر ہو جاتے ہیں غصے میں, گھر میں آفت آ جاتی تھی روزے میں, روزہ میں اور زیادہ تحمل ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے. عورتیں پریشان, مرد پریشان, گھر گروہ پریشان, کیا بات, روزہ لگ رہا ہے ان کو, روزہ لگنے میں تمہارے انکسار پیدا ہو, है, रोजा लगने से तवादो पैदा हुई, सरकशी पैदा हो रही है तुम्हारे अंदर, रोजा रोजा तुमको बुरा असर डाल रहा है, तुम इसकी तौबा करो। हमारे गांव की बात है कि शबे कदर में रात भर लोगों ने क्वाशे ही पढ़ा, अरे जगह जानते हैं शबे कदर में रात रात भर, बहुत खुश थे। हमारे गांव दूसरा हजरत की तरफ से 2-3 किलोमीटर पर है, रात भर शबे कदर कुरान पढ़ा और सुबह को लाठी चल गई, जख्मी हुए लोग। हजरत को मालूम हुआ, गांव तो वही था थोड़ा सी दूर पर, तो फरमाते थे मुझसे खुद कहा गया, अजी कैसी करात थी जिसके बाद लाठी चल गई, ये कैसी करात थी, इस करात का ये असर होना चाहिए था, इस करात में तवादो आनी चाहिए थी, उनके साथ आना चाहिए था, तो अल्लाह से निस्बत ताल्लुक में इजाफा होना चाहिए था, न कि लाठी चल गई। शबे की कैसी करात थी, ये कैसी तिलावत थी, फरमाते बहुत ताज्जुब से फरमाते थे। बहरहाल दोस्तों, ये रमजान है, ये इस्लाह अखलाक का क्या है, ये महीना है। शहरु सब्र सुना ही नहीं, शहरु सब्र उसका मतलब यही सब है, कोई बात सामने आए बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लोगे बहुत सवाब मिलेगा। एक बुजुर्ग थे, जब उनको कोई बुरे कोई बात कहता था तो सब्र करते थे, और सब्र करके कहते थे कि अल्लाह इस सब्र करने का जो सवाब मेरे मेरे अम्मा को पहुंचा दीजिए। यहाँ तो अम्मा को तिलावत करके पहुंचाया जाना है, अब्दुल्ला पिलाते हैं हम लोग तिलावत करके, और उनकी मार्फत जरा देखिए कि तिलावत से अहम यह है कि गज़ब के मौके पर सब्र करना, ये क्या है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा वल कादिमीन अल-गैस वल कादिमीन अल-गैस वल आफीन अन-नास। तिलावत करने वाले का जैसे शरफ तिलावत का कादिमीन अल-गैस का भी हजरत सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने वल फाकिदीन अल-गैस नहीं फरमाया, फाकिदीन ये सब्र का न होना नहीं, अरे गुस्से का न होना कमाल नहीं है, गुस्सा आए सब्र करना ये क्या कादिमीन अल-गैस का शर्फ उसको हासिल होगा, तिलावत से ज्यादा उसको सवाब दे देंगे। मैं आप दोस्तों बुजुर्गो, ये महीना शहर सब्र है, शहर मुआसाती है, इसमें कुछ फराज का कुछ नफी खर्चा भी किया करो। हमारे अंदर इस पर भी कहते थे कि बोली लोग ज्यादा इन्फाक के बारे में नहीं खर्च करते, समझते हैं मालदारों से डरते हैं, समझे कि हमारा खर्च कराने के लिए कह रहे हैं, कहा मैं नमाज के जैसे कहूंगा खर्च के लिए मैं ही कहूंगा, मोलमा ही कहेंगे, मोलमा को बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना चाहिए, इसमें जकात दो ने जहन्नम तैयार फेंक दी जाए जहन्नम में, जकात अदा करो। इशार मुआसार तुम्हारे यहाँ तरह तरह के खाने हों, तरह तरह के कपड़े हों, और बगल में तुम्हारा पड़ोसी भूखों मर रहा है, उसके पास कपड़ा नहीं है, इसके ख्याल करो। मुआसार का मतलब यही है, पूरी तालीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है, सब्र शहरु सब्र व शहरु मुआसार, अल्लाह इन चीज़ों की ये नबी की तालीम है, नबी की तालीम जैसे तकर्रुब इलल्लाह या मोहब्बत या जिक्र या मुराकबा जो भी कहिए, उसके साथ ये भी है मुआसात करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा ये भी तालीम देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आयशा जब गोश्त पकाए करो तो पानी ज्यादा डाल दिया करो, शोरबा ज्यादा होगा बोटी में तो नहीं बढ़ा सकती, नहीं शोरबा तो बढ़ा सकती हो, पड़ोसी को भी दे दिया करो। बड़ी बड़ी तालीम हुई कि नहीं, अपने घर के मामले में भी गौर खोज करते थे, यानी कि हम बस मत हैं अपने में, देखो तुम्हारी औलाद कहाँ जा रही है, बीवी बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनको तालीम करो, उनसे मोहब्बत में पेश आए, उनको सिखाओ। शहर मुआसात हजरत आयशा से फरमा रही है, आपस में भी देखते थे कि अपने आपस में सबने लड़ दो नहीं है, क्योंकि सब मालूम था कि सौपा नहीं लड़ती होंगी। अभी मैंने देखा है एक किसी का कि कोई हुजूर के अजवाज मोहतारात में से अपनी दूसरी से पूछे कह रही थी कि देखो भाई हम लोग सौपन नहीं हैं, जरूर कुछ कहा सुना होगा, माफ कर देना मरते वक्त। अभी मैंने कल परसों देखा मरते वक्त, माफ कर देना। हजरत आयशा ने ये सब चीजें भी तरीक है मौलाना, ये तरीक है, ये सुलूक से अलग नहीं है, ये जुज्व तरीक है। इदखाल सुरूर फी कुलूबिल मोमिनीन, सुरूर को दाखिल करो मोमिनीन के कुलूब में। दावत का मकसद क्या है, تانیسو قلوب الاخوان اپنے بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے دعوت کرو, افطار کراؤ تاکہ ہمارے بھائیوں کے قلوب ہم سے مانوس ہوں. اس چیز انسان وہ تطیب قلوب المومنین, مومنین کے قلوب کے اندر خوشی داخل کرو. اور تیسری غرض یہ ہے وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اطعام طعام, اطعام طعام میں حضور کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کی نیت کرو. کھانا کھلانے کا الگ ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا الگ ثواب. یہ ہمارے حضرت کی تعلیمات علوم ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم کو جو لکھا ہوا ہے اسے کہیں زیادہ میرے دوستوں کہا ہے لکھ نہیں سکتا, دن میں بولتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تعلیمات کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضور گھر میں بھی دیکھتے تھے, کوئی گندگی اس کو خود ہی صاف کر دیتے تھے, ہے نہیں, جھاڑو بھی دے دیتے تھے, کپڑا کر دیتے, جوتا بھی کہا دیتے تھے. یہ ہیں اور مسجد کے آنے میں بھی یعنی کہ سیدھے آ کر کے نیت ہی باندھ لیں, دیکھا دیوار پر کھسار ہے خفا ہو گئے, کوئی پیشاب کیا. یہ نہیں کہ مسجد میں صرف نماز ہی پڑھنا ہے, اس کو بھی دیکھا کرتے. ہوشیار بیدار مغز, بیدار مغز آدمی تبلیغ کر سکتا ہے, دعوت کر رہا نبی سے بچے کون مبلغ تھا. لیکن مسجد میں آ کے کھڑا دیکھا اتنا خفا ہوئے کہ جیسے آپ کے چہرے مبارک سے جیسے انار گرا ہو گیا, گلیت ہو گیا, انار کی طرح سوکھ گیا تھا. یہ بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا کہ دیکھو یہ مسجد جو ہے اس کے سامنے کھکار, یہ بلغم نہیں رہنا چاہیے. ایک آرامی نے پیشاب کر دیا ہے, معلوم ہے. یہ صحابہ دوڑے کہا نہیں نہ دوڑو, اب کل لے لو اس کو. علماء نے کہا کہ اس لیے حضور نے روکا تو ہو سکتا ہے کہ پیشاب کے روکنے سے اس کو بیماری کوئی ہو جائے گا. اور ہم نے شروع کی بات ہو چکا تھا, بہت بڑا ہنگامہ ہوا. اور ہم نے شروع کی بات اب حضور اب سمجھ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا, یہ حکمت علماء نے بیان کیا ہے, حضور نے نہیں بیان کیا ہے, لیکن حضور ہی کی برکت سے بیان فرمایا. علماء نے کہا ہو سکتا ہے حب سے بول سے اس کے مسانے پر اثر ہوتا ہے پیشاب کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو تم دوڑاؤ گے سختی کرو گے وہ بھاگے گا تو مسجد مزید ملوث ہو جائے گی پیشاب سے. ایسے تو جہاں بیٹھا وہیں تک رہے گی, اگر بھاگے پوری مسجد ملوث. اور فرمایا کہ پانی لے آؤ, اہل قبور کو باہر دو بس خبر. یہ کیا ہے تعلیم, یہ ہے تربیت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریقے کو سمجھنے کی توفیق دے. فخلف من بعد خلف, شہوات میں سب آ گیا, طاعات میں سب آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر جو متقدمین ہیں, وہ تو متقدمین متاخرین کے ایسے اخلاق تھے جس کا تصور بھی کیا ہے. کسی نے کہا بہت بڑے آدمی نے کہ ہمارے اکابر یہ اس دور کے سر ایسے ہوئے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی, ایک جماعت چھوٹ گئی, اسی میں سے امام محمد ظفر حسین اب اٹھاری ہو رہے موجود ہیں. تو ہمارے اکابر متاخرین, اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا اکابر کے تقویٰ, دیکھنا ہوگا اکابر کی نماز. ایک اور ہے امیر الروایات, وہ بھی دیکھنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا يا الله. اللہ اللہ ہر قسم کی عافیت دے اور اپنے مشائخ کے اقابی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے, ان کے اخلاق کو برتنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کی اطاعت کو بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. ان رمضان شریف کی برکات سے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableague.com, the reviver of